Welkom iedereen bij IT-Bende 209 van 31 mei 2013. In de box hangen Witold Kapensky, die de, hoe heet het, tijd heeft gevonden om in ieder geval ook aanwezig te zijn. Ja, heel fijn. Goedemorgen. Daar punt. Bart van Klaveren, Luc Sala. Frank Kemeling probeer ik nog in de box te halen, maar dat lukt nog even niet, dus we zijn gewoon gestart. En wat is jouw naam, Martin? Ja, hoe heet jij ook alweer? Geen idee. En zijn naam is Martin Broers. Goed. Daar, nieuws. Nieuws. Nieuws. Als er mensen zijn die Ingress spelen, dan organiseren wij op 6 juli een cross-faction meeting in Amsterdam. Dat wordt heel groot. Daar komt Google Nederland bij kijken. Daar komt Ingress zich mee bemoeien. De mensen van Niantic. Mm-hmm. Dus dat wordt heel leuk. Dus als je het leuk vindt om erbij te zijn, meld je aan. Oké, klinkt spannend. Heb je al een bepaalde basisgroep die nu al gaat? Of is dit gewoon de eerste melding? Er hebben zich nu ongeveer 50 mensen aangemeld die zeker komen. Mm-hmm. En dan hebben we er nog een stuk of 60 die misschien komen. Dus we verwachten tussen de 50 en de 100 man. Oké, geweldig. En wat kunnen we op die dag verwachten? Nou ja, goed, het is een beetje om de spanning uit het spel te halen. Dus het is gewoon een leuke informele bijeenkomst met een biertje erbij en een beetje een praatje maken en zo. Er zijn, de een neemt het wat serieuzer dan de ander. Het is natuurlijk maar een spelletje. Mm-hmm. Dus en het is gewoon leuk om elkaar even te ontmoeten, te bespreken. We organiseren twee wedstrijden, een drop art wedstrijd en een link art wedstrijd. We gaan stappentellers weggeven als prijs. Dus waarmee je kunt bijhouden hoeveel je beweegt. Mm-hmm. En er komen nog veel meer leuke verrassingen aan. Dus het wordt een leuk feest. Oké, spannend. Link moet je straks even doorsturen. Dan zet ik hem in onze IT-bende pinboardlijst. Ja, doe ik. Maar ja, het is leuk over spelletjes gesproken. Dat ding, Glass, de Google Glass, hè, dat is dus een bril waar dingen op gezet worden, schijnt een bijzonder goede kwaliteit te hebben. En wat denk je, wie springt er eerst in? De porno-industrie, die ziet daar grootse mogelijkheden. Nee, maar wat een verrassing. Wat een verrassing. Ja, het voordeel was, je hebt je handen vrij, zeiden ze. Ja, maar... Wat over Ingress, heel even bij Ingress games, andere soorten games te blijven. Is Ingress ook al Glass compatible? Want ik kan me voorstellen dat het game, dat binnenkort allemaal van die Ingress gamers met van die brillen over straat lopen. Ja, ik denk dat de reden dat Google daar zoveel server power en energie in steekt, dat ze feestjes helpen sponsoren en dat soort dingen meer. Ja, dat niet misschien allemaal op konto van Glass geboekt kan worden, maar ik denk dat ze aan die Ingress-spelers zeker een heel grote doelgroep te pakken hebben. Mm-hmm. Maar is bij jou bekend dat er ook al echt interface voor Ingress ingebouwd is? Of? Nou, daar is me niks van bekend, niet concreet. Wat we wel doen voor de cross-faction meeting is vragen voor de hangout met Niantic crowdsourcen. Dus die gaan we uitzetten bij de spelers. En de top 10 van vragen met de meeste plus 1's, die gaan we stellen tijdens de hangout aan de mensen van Niantic. Ja, daar hoort dit natuurlijk wel bij, want het ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachting. Ja, interessant. Nou, we gaan dat mogelijk volgende week horen hoe dat afgelopen is. Maar je hebt helemaal niet zo'n Google Glass nodig voor Ingress. Nee. Je kan het ook met een schermpje voor je neus doen. Maar ja, dat is natuurlijk het hele punt. Het is natuurlijk super leuk, gewoon omdat het kan. En er komen natuurlijk veel meer toepassingen die zich op die manier zullen gaan laten bedienen. Gewoon omdat het kan. Ik heb nu thuis mijn Philips Hue-lampen gekoppeld aan de notification van Niantic. Zodat als er een portal van mij gesloopt wordt, dan gaan de lichten in mijn woonkamer even knipperen om me te waarschuwen. Nou ja, omdat het kan. Het voert een beetje te ver misschien voor de gemiddelde man. Maar dat de helft Ingress gaat spelen met zo'n bril op, dat kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, ik vind dat toch jammer hoor, zo'n bril. Nog meer mensen in het publiek die niet meedoen aan het publiek. Nou, weet ik niet. De volgende stap is natuurlijk juist dat we... Een sociale verarming dan een verrijking, zo'n Google Glass. Hoe bedoel je dat? Dat vind ik wel interessant. Want we hebben natuurlijk een hele tijd gehad dat mensen in een restaurant niet zouden bellen. Stonden maar bordjes en het was helemaal niet goed om te bellen. Nou zit iedereen te bellen in een restaurant. Wat je bedoelt is dat mensen met zo'n bril op gaan lopen. Die zitten voor mijn part in een restaurant of in de bus of in de trein. Je denkt dat er steeds meer mensen of groepen of zelfs gezinnen waar iedereen zo'n ding in zijn hand heeft. En dan denk ik van ja... Zit je dan bij elkaar? Ja, dat is nog de ouderwetse. Dat zijn de ouderwetse, de toekomstigen. Die hebben allemaal zo'n bril op. Ja, hey, kijk, en dan zit je dus in het publiek, in een groep. En het enige wat je doet is interactiviteit met mensen die aan de andere kant van de wereld zitten. Maar Bart, het zijn toch keuzes? Ja. Weet iemand of er al Google Glass brillen komen die zeg maar ook een lens hebben, hè? Want ik draag nog steeds een bril. Ik heb me nog niet laten opereren. Ja, prescription. Ja, die komen er. Oh, die komen er. Ja. Dat is wel handig dat je dan... Het is nu nog een developer gadget, hè. Dus het wordt nog ontwikkeld. Daarom zijn ze nu ook nog relatief duur. Zijn $1500. De brillen die er nu zijn, dat zijn eigenlijk geen brillen, maar alleen voorzetbrillen. Mm-hmm. Dus als je al een bril hebt, dan kun je hem er overheen zetten. En als je geen bril hebt, dan zet je hem gewoon op je neus. Maar het is een soort, het is een bril zonder bril. Het gaat eigenlijk alleen nog maar om een frame. Dat zo gemaakt is dat je het over je huidige bril heen kan zetten. Dus, maar de bedoeling is inderdaad wel... Gaan we nou in interactiemodus krijgen waarbij je, zeg maar, dat idee van de kinetic... Hè, want ik zie daar toch een soort perspectief van steeds meer andere vormen van interactie. Maar dat je bij wijze van spreken met je hand voor je Google Glass bril... waar dan een Kinect dingetje bij zit, dat je een gebaar kunt maken. Weet ik van wat, pak iets of wijs iets aan of zo. En want ik kan me dus voorstellen, je ziet iets, daar is dat beeld overheen geprojecteerd. Dus je kunt eigenlijk met je vinger kun je in dat beeld zitten prutsen. Dat kan. Ik heb op de CeBIT natuurlijk die eye-tracking software van Tobii gezien. Ik verwacht eigenlijk meer zoiets. Dat met een device dat zo dicht op je lichaam zit, dat je iemands oogbeweging gewoon kunt zien. En dan kun je door te kijken en door te knipperen met je ogen, kun je dingen doen zonder je handen erbij te gebruiken ook. Dus misschien komt het allebei, maar volgens mij is... Is het iets voor meneer Hawkins of zo? Nou ja, ik zit ook wel eens in een rolstoel, maar dit begint toch te lijken dat je niks meer nodig hebt. Nou ja, niks. Noem het maar niks, maar... Ik denk dat het wel fundamenteel de manier waarop we met apparaten interacteren, dat wel gaat veranderen, ja. Ja. Wat dat betreft vond ik wel interessant dat op dit moment heeft HP een 20-inch pad uitgebracht. Ook de Horizon van, ik dacht, van Lenovo. Sony heeft er eentje uitgebracht, zelfs een 27-inch ding zag ik. Mm-hmm. We krijgen dus nu pads voor op tafel die echt heel groot zijn. En het leuke zie je dan dat ze daar Monopoly gaan spelen en piano's van maken. En dat is gezellig met z'n allen bij elkaar rond de tafel. Brillen nou af, ja, dat zijn een beetje de foto's die daar erbij zitten. Maar het idee is natuurlijk dat je... daar ontstaat ook een hele nieuwe interface die bijvoorbeeld stemgestuurd is. Degene die praat, die krijgt het beeld naar zich toe. Of die krijgt een stuk van het beeld naar zich toe. Want op een klein iPadje moet je hem draaien. Maar als je natuurlijk een ding hebt van 27 inch. Hè, we praten over een behoorlijke... 20 inch weegt al 5 kilo. Maar dan heb je dan een behoorlijk ding op je tafel. En jij denkt als het digitaal is, dan ga ik mensen echt niet wel spelen. Nee, het gaat niet om het spelen. Het gaat om het praten over dingen. Bart, erger je niet. Ja. Sorry, dat is een beetje onder de gordel. Heb jij gezien dat hij alle kanten op hetzelfde beeld geeft, Luc? Nee, ik heb zelfs een idee gekregen dat je een spelletje kunt doen. Wat, er was één foto waarbij dus aan twee kanten dus, een verschillend beeld is. Nee, maar ik bedoel eigenlijk gewoon als je normaal vroeger die schermen had, dan kreeg je van een bepaalde invalshoek, kreeg je gewoon slechter beeld. Als het zijn allemaal hele goede schermen en het zijn ook geen goedkope ding, wordt €1000 of zo. Oké, dus ze zijn vanaf alle hoeken, want als ik kan me voorstellen dat als je op tafel ligt en je kijkt vanaf vier kanten naar dat ding, dan moet hij wel vanaf vier kanten evenveel. Ja, daar is voor gezorgd. Ik ben op de Bright Day geweest, de grote gadgetdag van Bright Magazine. Ja. En daar heb ik de Asus Transformer All-in-One gezien. En dat was inderdaad ook zo'n gigagrote tablet. Ik moest er een beetje om lachen toen die man van Asus hem heel enthousiast aan me ging demonstreren. En hij was aan het vertellen wat je ermee kon. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, hé, je kan er natuurlijk ook mee kitesurfen. En toen keek hij me zo aan, zo van, is het een grapje of weet deze manier niet beter? Maar het is een gigagrote tablet die je op tafel kunt zetten. In de tablet zelf zit Android. En in de voet van de docking station waar je hem in kunt zetten, waarmee het eigenlijk een beeldscherm wordt, een monitor, daar zit een Intel processor in en daar draait Windows op. En je kunt er ook nog een scherm naast zetten. Dus op die docking station kun je nog een externe monitor hangen. En dan is het zo dat het Windows deel onafhankelijk van het Android deel draait natuurlijk. Mm. En er zit een blauwe knop aan de zijkant van die tablet. En daarmee kun je schakelen tussen Windows en Android. Dus zo'n ouderwetse switch zit erin. Ja, maar als je op Windows monitor Microsoft draait, die gebruikt natuurlijk nu de naam Surface voor zijn tablets. Maar mm-hmm. nog niet zo lang geleden was de Microsoft Surface een prototype. En dat was een tafel. Ja. En dat was dan, je praat niet over mega groot, maar dat was dus echt een heel tafeloppervlak. En je ziet het af en toe nog wel eens in een televisieserie. Waar ze echt een meter bij een meter een tafel hebben waar je allerlei dingen mee kunt doen. Hè? Het ging natuurlijk om het touchscreen en het ging natuurlijk om het interactiemodel. Ja, maar je kunt dus, het was heel grappig dat je je telefoon erop kon leggen en dan konden er foto's die je met je telefoon had gemaakt, die kwamen dan meteen op de tafel terecht. En ja. Het ding wordt ook meteen opgeladen. Ik zei, jongens, we zitten aan tafels nog steeds, ik nog geregeld aan tafels. Daar eet ik, hè, dat doet die 3D-printer dan tegenwoordig voor mij. Hè, die maakt pizza's en zo, maar daar, ik drink koffie. Maar voor de rest liggen daar papieren, liggen daar foto's. Ja, ik kan me voorstellen dat we toch naar een hele andere vorm van interactie gaan. Op het moment dat die hele tafel voor iedereen een ander beeld geeft. Hè, dat zou dus al kunnen. Wat mij vooral interesseert is het sociale gevolg. Hè, wat we gezien hebben, dat het horizontaal praten over een pet. Je gaat met je baas praten. Vroeger dan gaf je een presentatie, was verticaal, mensen in een zaaltje. Tegenwoordig ga je naar je baas toe en zeggen, je legt dat ding neer en dan ga je samen daar omheen zitten. Dat leidt tot een andere sociale structuur. Je zou kunnen zeggen tot minder hiërarchische verschillen, tot minder lagen in je organisatie. Kortom, dat heeft een enorme invloed. Je ziet ook in grote bedrijven, het voorbeeld is HP, die 7 lagen heeft gesneden uit zijn totale systeem. Ze hadden vroeger in Amerika 7 lagen en in Nederland 7 lagen, maar dan hebben ze er gewoon helemaal weg uitgesneden. Dus meer horizontaal contact, peer-to-peer, dat heeft allerlei gevolgen voor bijvoorbeeld carrière-mogelijkheden, voor de waardering van mensen. Ik vind het sociale aspect van al die nieuwe vormen van interacties ontzettend interessant. Wat voor gevolg gaat dat hebben voor de traditionele werkvormen, de traditionele, hoe zit dat? Nou, is het niet zo dat de pet straks weer verdwijnt omdat we met z'n allen via onze Google Glass naar hetzelfde oppervlak te kijken en met z'n allen zien? Dat is dus het revolutionaire, die discussie over de servers en over koffietafels en zo en ook over gewone fysieke tafels. Vroeger dacht ik in ieder geval, dat de schermen zouden veranderen. En die schermen die veranderen ook, en dat doen ze al heel lang en dat blijven ze wel doen. Alleen het revolutionaire aan de bril is dat je daarmee, hè, je hoeft de fysieke veranderingen om je heen, die vinden even goed nog op plaats. Maar door die bril kun je ook een aantal schermen, die hoef je niet meer te veranderen. Nee, die dus kan je elimineren, zal ik maar zeggen. Waar ik 3 jaar geleden nog dacht dat we ooit een kantoor zouden krijgen met ramen waar je doorheen kon kijken en waar je ook informatie in kon zien, wat voor weer het is buiten bijvoorbeeld, ik noem maar wat grappigs. Dat hoeft niet meer als je de informatie ook in een bril kunt stoppen. Dan kun je er even goed voor kiezen om een krant voor te kopen of iets dergelijks. Maar dat haalt de druk, de veranderde noodzaak van die schermen enorm weg. Ja, dat klinkt goed, hè? Want dat hebben we ook gedacht over televisies. Je weet dat Sony, allerlei bedrijven hebben van die brillen uitgebracht. Daar kon je dan televisie mee kijken. We hebben virtual reality gehad. Dat is misgegaan vanwege medische oorzaak. Dat werkt alleen in combinatie met een apparaat wat je dan alleen thuis hebt staan, snap je? De truc van de bril is dat je hem meeneemt. Ja, heb jij zo'n ding wel eens opgehad? Ja, ik heb thuis een tv, een 3D-tv. Ja, nee, dat begrijp ik, 3D-tv. En kijk je daar ook veel naar? Er is nog niet zo heel veel content. En nee, maar het is een passieve 3D-tv. Dus dat vind ik wel prettiger dan het actieve met zo'n piepend ding op je neus. Dus, maar ik vind het eigenlijk wel leuk. Ja. Ik kijk er niet vele uren per dag naar en mee. En daar zou ik ook gek van worden. Dus of je er nou wel of geen kanker van krijgt of impotent van wordt. Ik los dat op mijn eigen manier wel op. Ik kijk überhaupt niet zo heel veel televisie. Dat vind ik allemaal niet zo interessant. Kids waarschijnlijk wel. Nou, nee, ook niet. En ook al heel veel tekenfilms zijn 3D. Ja, nou goed. Wat ik dan verachtelijker vind is dat er hele zenders zijn met peuter- en kleuter televisie die 24 uur per dag uitzenden. Maar goed, dan is het ook weer de rol van de ouders, vind ik, om te zeggen van en nu is het tijd om naar bed te gaan of nu is het tijd om te gaan eten. Nee. Ik vind inderdaad, mijn kleindochter van 3,5 die kruipt dan naar beneden naar de televisie en die weet de knopjes te vinden en dan hoor je plotseling beneden, hoor je geluiden. En dan zit ze naar de televisie te kijken. Ja. Om 4 uur 's nachts. Wittold, in het zakelijke gedeelte even belichtend. Voor dit soort brillen en gigantische pets. Ja, ik zat te wachten. Ik heb zeker geluisterd. Er wordt enorm veel geschreven en gebabbeld over Google Glass. Maar wat heb je eraan? Gaat het echt geld opleveren? Kan je vanuit de handelperspectief kan je er ook geld mee verdienen? En kan het zakelijk leven mee aan de slag gaan? In Nederland is daar nog niet zoveel geschreven. Maar in Amerika heb je dus wel inmiddels de eerste suggesties wat je met Google Glass kan doen. Net is die Google I.O. conferentie geweest natuurlijk. En het is toch een geek ding, hè? Je moet een beetje geld hebben om zo'n bril kopen en gebruiken of mee rond gaan lopen. Maar het is gewoon de vraag, oké, waar ga je het gebruiken? En als zakelijk gebruiker. En je kan het bijvoorbeeld gaan gebruiken in data warehouses, weet je wel, grote opslagplaatsen. Medewerkers kunnen dan met zo'n bril en dan gekoppeld aan applicatie kunnen ze bijvoorbeeld snel hun opgeslagen dozen of pakken. Dat is ook een suggestie. Wat je ermee kan doen. Ik kan het ook gebruiken voor medische doeleinden. Maar je kan dus ook wat wij net zeiden op een witte tafel met elkaar, als je met elkaar ingelogd bent, over een gezamenlijk structuur praten. Je kan zelfs natuurlijk als je een huis aan het bouwen bent, kan je een 3D-projectie in het midden op tafel zetten. Wij zouden het ook in de toekomst ook met z'n allen kunnen gebruiken in plaats van Skype, gewoon via Google Glass gaan communiceren. Dat zou een idee zijn. Hangouten met een bril. Ja, ja, wat je trouwens niet moet vergeten is dat zo'n bril heel erg dom is. En het enige wat het is eigenlijk, het is een scherm en een camera. Ja. Dus je hebt dat niet aan zonder dat je een computer op zak hebt. Ja, daar zit wel de uitdaging, denk ik, ook in ID's en accounts. En want mensen kunnen nu al hun Microsoft accounts door elkaar. En al hun Google accounts en weet ik veel, al hun identities. Op het moment dat je met ze in een vergadering met elkaar, met z'n drieën, en die komt nog even snel binnenrennen en die moet ook aan de vergadering deelnemen en die kan niet inloggen op de mini-cloud die over deze vergadering gaat, dan dat gedeelte moet helemaal super makkelijk zijn, want anders als het niet makkelijk is, dan krijg je dus het probleem dat jij op straat loopt met je bril en dus even bij de buurman aanlogt en dus even door zijn e-mail gaat lopen browsen en zijn porno-collectie. Ja, maar even daar zie je verder helemaal niks aan. Kijk, die bril heeft gewoon apps nodig. Die moet gewoon geconnecteerd zijn en die kun je gewoon gaan koppelen aan apps en applicaties. Mm-hmm. En daarmee en ook visuele applicaties met een stukje analytics en business intelligence en ERP en dat soort dingen. Zoiets moet het richting. Ik denk dat het daarmee de zaak gaat. De meest logische dingen zijn, we hadden net over zo'n spelletje door de straat lopen, maar de meest logische toepassing is navigatie. Hè? Ja. Nou, oké. Stel ik even de vraag: hoe lang duurt het voordat er een onderzoek komt? Dat blijkt dat mensen die met zo'n bril op in hun auto zitten meer ongelukken maken. Of gewoon op een gegeven moment denken dat ze in een spelletje zitten. En als het beeld aangeven moeten naar links, gaan ze naar links. Maar het is toevallig geen weg, weet je wel. Dus hoe lang denk je dat de wet of de veiligheid of wat voor dingen daar beperkingen aan gaat stellen? Al dat soort innovatie, dat zien we ook met 3D, hebben gezondheidsconsequenties of Luc. Ja, maar dat is altijd zo. Dan kan je ook zeggen van mobiele telefoons. Ik denk dat het zelf een heel innovatief product is. Alleen, Google heeft gewoon niet de lead genomen. Het is gewoon een hype nu. Gigantische hype, denk ik. Het is echt ongelooflijk dat mensen praten over een product dat nog eigenlijk nog niet helemaal werkt. En dat is gewoon echt, er zijn nog heel veel andere leuke dingen in IT waar je aandacht aan kan besteden. En het is wel zo dat Google, en laten we eerlijker zijn, Google maakt wel producten waar de consumenten op wachten. En pas daarna gaat het naar het zakelijk leven. Dus ze doen, zoals de B2B, echt de grote B2B bedrijven als HP, EMC, die proberen ook nu Google een beetje na te doen in de manier van ontwikkeling van de applicaties. Ja, en Google, die hype dit. Maar ik denk wel dat er potentie zit in zo'n bril. Gewoon concreet, je moet er wel over concreet praten. Oké, wat kan je ermee? Wat kan je met zo'n bril? En niet wat er gaat gebeuren. Want mensen gaan dat. Het komt er gewoon. Maar ik denk zelf dat het gewoon een. Die bril gaat jou gewoon informatie geven. Waarmee je betere dingen je kan doen. Daar komt het op neer. Je beter je werk kan doen. Je kan ook zo'n bril. Als je bijvoorbeeld als ik met zo'n bril in China ben. En ik doe zo'n bril op. Dan kan ik gewoon met translation services van Google of van Microsoft Bing desnoods, kan ik gewoon met Chinezen gaan praten. Mm-hmm. Ja. Dus daarvoor is zo'n bril interessant. Alleen moet connected zijn. Maar het is heel slim voor Google. Ik vind het een gigantische hype. Ik vind echt, ik geniet ervan hoe alle grote media erop inspringen. En Google heeft gewoon. Ik feliciteer ook Google hiermee weer. En ook trouwens met alle geeks om me heen die gewoon. Met de lead en met toch een stuk van innovatie, maar ook een stukje hype. Wat ze mee te pakken hebben genomen. En ik speel altijd graag de advocaat van de duivel. Mijn ervaring met virtual reality brillen en al dat soort brillen en het niet lukken van 3D. Ik vertel je, dit is een hype die gaat over. We gaan uitvinden dat het ongezond is. Ik heb toevallig een paar brillen, een nieuwe bril gekocht. En nou, ik werk met verschillende brillen. Jongens, ik krijg hoofdpijn van verschillende brillen dragen. Dat focussen heel dichtbij en ver af. En daar krijg ik rode ogen, dat soort dingen. Het is voor mij in ieder geval niet gezond. Ja, maar Luc, de bril... Voor jou. De bril die zo op je haar staat, zal ik maar zeggen. Hè? Die vroeger cool was. Die je zo in je haar steekt. Ja? Die is toch ook wel aan vervanging toe? Er moet toch ook wel iets nieuws cools komen? Nee, die is ja, cool. En dat doen ze dan door je ooglens te bestralen. En die wat beter te maken. Dan gaat die bril weg. Ik weet het niet. Het zijn fysiologische processen die heel moeilijk zijn. Je moet snel... Weet je, Luc, niemand dwingt jou om zo'n bril op te zetten. En bellen in de auto is ook gevaarlijker dan niet, weet je. Dan moet je een gesprek gaan knopen met de chauffeur. Maar ja, dat is ook niet in alle gevallen even wenselijk. Ja. Dus het gaat gebeuren in ieder geval. Ja. En natuurlijk roept iedereen achteraf... Ja, zie je wel, we wisten het wel. Maar ja, als we... Ja, goed, dat gevaarlijke stuk daarvan... Dat op dit moment niet gezien wordt. We zijn er allemaal blind voor. Ik heb enige twijfel. Laat ik zo zeggen. Ik ga mijn geld niet steken in de serie winkeltjes Google Glass shop. Nee, maar wat je kan krijgen is ook gewoon een stukje wetgeving. Kijk, iedereen heeft een mobiele telefoon. En als je gaat bellen in de auto, niet handsfree, kost je dat €220. Ja. En dan moet je dat dus gewoon niet doen. En dat is Google Glass. Maar als je in de trein zit, kan je lekker met Google Glass kan je gewoon je dingetje gaan doen. Alleen, het is gewoon heel simpel... Zo'n Google Glass moet gewoon de goede wireless connectie hebben met een 4G-aansluiting. En dan een hoop applicaties. En je moet natuurlijk alles vanuit je PC of vanuit je Apple of vanuit je PC of vanuit je Google OS of wat dan ook. Of Google Android moet je gewoon je apps gaan uploaden. En dan kan je gewoon mee aan de slag. En ik denk, het is gewoon een van de, net als een tablet, kreeg je gewoon zo'n Google Glass, net als een smartphone. En dan wordt gewoon een add-on en dan zal in het begin zullen gewoon een kleine groep mensen daar gebruik van maken. Maar ik denk op een gegeven moment, als het gewoon een commodity wordt, gaan mensen het vaak gebruiken voor hun werk. Ja. En zo gaat het gebeuren. En ja, Google is gewoon super slim om de lead te nemen, want dan zou ik andere brillen. Laten we even een ander voorbeeld nemen. We hebben Bluetooth dingetjes in je oor, weet je wel? Ja. Een mode dat je zo'n ding in je oor stak en dan kun je de hele dag dingetjes. En dan was er minder straling en allerlei verhalen bij, ja? Ja. Hoeveel mensen zie je lopen met die dingen? Nou, in callcenters zie je ze wel lopen, hoor. Ja. Alleen buiten nog niet zo... Ja, in bedrijven wel, maar... In bedrijven wordt het wel gebruikt in callcenters. En het is wel makkelijk, want je kan met zo'n ding... Als je even naar de wc moet of zo, of een broodje wil halen of een kop koffie, houd dat ding in je oog. En je kan altijd gebeld worden en je bent altijd bereikbaar. Hartstikke leuk. Wat ik je even wil vragen. Als jij iemand op straat ziet lopen... Ik zie wel eens mensen op straat hebben zo'n ding. Daar krijg ik een beetje het gevoel van... Jij bent een beetje een sukkel, je begrijpt er niks van. En, ja? je wilt belangrijk zijn. Het zijn ook een beetje domme mensen die dingen aan hebben. Ja, maar misschien zijn die mensen niet dom. Misschien zijn wij de slimme zaken mensen die gewoon door goed te communiceren gewoon deals binnenhalen. Dat kan ook nog zo zijn. Kijk. Ja, nee. Ja, nou heb je het over iets, daar wil ik wel even op terugkomen, op dat het in de zakelijke omgeving, waar het om gaat is, het was even iets wat je allemaal moest hebben. We zouden allemaal met zo'n ding in onze oren gaan lopen, want dat was handig. Nou, maar dat is niet gebeurd, dat klopt. En dat heb je niet, maar het is wel, het wordt wel gewoon praktisch gebruikt in een callcenter. Daar is net een onderzoek naar gedaan. Oh, en het aardige natuurlijk, geloof ik, door Jabra, een bedrijf wat daar belang bij heeft. Ja. En dat onderzoek gaat dan over in hoeverre dat soort dingen, dus goede koptelefoons, maar ook betere stoelen, ergonomische dingen, worden gebruikt. En daar kwam uit dat eigenlijk hoe belangrijker je bent in de organisatie, hoe meer je verdient en hoe beter je opgeleid bent, hoe meer van die dingen je hebt. En terwijl de mensen die dus eigenlijk nodig hebben, je hebt het over die mensen in callcenters die in lange rijen zitten en met een, nou goed, dat is vreemd, mogen niet eens koffie gaan halen, niet eens pissen, want die krijgen minder goede spullen, blijkt uit het onderzoek, dan de bazen die inderdaad zeggen, ja, nou ja, ik loop een beetje rond en dan heb je gelijk, hartstikke handig. Je kan naar de wc gaan. Ik denk juist dat het andersom is. Ik heb eens gesproken vorig jaar toen ik allerlei andere klusjes deed hier en daar. En dan kwam ik wel eens bij callcenters terecht van grote reisorganisaties. En dat was juist het omgekeerde. Dat was wel het, zeg maar, de echte callcenter medewerker had zo'n ding. En die kon wel gewoon zijn koffie halen. Kijk, het hangt ook per land af wat je maar mag doen. Maar ze kunnen heus naar de wc gaan of een sigaretje roken. En gewoon dat ding ophouden. Het zijn meer de marketingmanager en de typische salesmanager. En wat oudere mensen die overtuigd moeten worden van zo'n ding. Dat is mij toe verteld. Dus Jabra, ik snap het hoor. Je hebt ook andere figuren. Plan Tonderix, ook hetzelfde idee. Die moeten natuurlijk die dingen verkopen. Die hebben natuurlijk ook zo'n onderzoek. En ik neem onderzoeken trouwens van leveranciers wel serieus. Want ze snappen hun niche wel. Maar het zijn toch vaak soms wc-verhalen van luister eens even. Die headsets die worden maar alleen in de top gebruikt. Maar als de massa daar aan de slag gaat, dan zou heel goed zijn voor de productiviteit. En vooral voor ons, want dan kunnen we meer van die headsets verkopen. Bart, dat is toch jouw tekst. Hey, daar even over Glass dan terugkomend. Is het een lock-in van Google of is het helemaal, als ik nou geen authenticatie, geen Google-account heb, geen niks. Ik wil niks, maar nooit meer wat met Google te maken hebben. Maar ik wil wel zo'n Glass. Kan dat? Ja, daar zeg je het eigenlijk al, hè. Kijk, in dit stadium is Google de enige die zich daar op een serieuze manier mee bezighoudt. Mm-hmm. Ja, maar het is de bril van Google. Maar is dat niet ook een risico? Want Google die heeft al zoveel uitgezet, zou ik maar zeggen. Risico, jongens. Weet je, er zijn onderzoeken gedaan en het gebruik van alcohol, dat is überhaupt niet goed voor je. En in het verkeer, ik bedoel eigenlijk risico daarmee, dat het niet aanslaat. Nee, luister. Het is nogmaals niet meer dan een scherm en een camera die met Bluetooth is verbonden met een smartphone. Dus komt er een telefoon of zo'n ding die ook met de iOS gaat samenwerken. Of als je met Windows Phone. Maken over lock-in, dan zou ik zeggen, goh, Microsoft heeft een nieuwe Office 2013 uitgebracht. En is daar toch wel op een serieuze manier mee bezig om mensen weer terug te trekken bij Google weg vandaan en bij andere diensten vandaan terug naar Microsoft. Mm-hmm. Dat doen ze vanuit software development op een heel specifieke manier. De click-to-run die nergens compatible mee is, behalve alleen maar met Microsoft. Ja, als je je ergens zorgen wil maken, dan zou ik me daar eerder zorgen om maken. Kijk, zozeer over of die bril van Google die van Google is, of je die ook kunt gebruiken zonder de diensten van Google te gebruiken. Nou, ik denk dat voor het succes zou bijdragen. Het is allemaal het model van zulke bedrijven is altijd een beetje proprietary. Zelfs bedrijven zeggen die open zijn, is open. Je hebt altijd een proprietary lock wel ergens liggen. Het is nog helemaal erg in de storeswereld trouwens, maar dat is weer een ander verhaal. Maar die bedrijven moeten natuurlijk wel geld gaan verdienen. Dus kijk maar naar Apple. Ik hoor hier helemaal niet over Apple praten. Maar wat vind je van Apple doen proprietary dat is? Met een iOS en een gesloten stuk hardware waar alleen maar iOS-applicaties op kan draaien en wat dan ook. Ja. Vinden jullie trouwens dat die Google Glass dat een misser is geweest voor Apple? Ik zag dus, we hadden het net over die grote platte schermen. Ik dacht, jezus, dat was nou iets voor Apple. Hè? Als eerste met zo'n groot scherm, nieuwe interface. Kan je hele leuke, fantastische interface bedenksels omheen hangen. Super iPad voor op tafel. Ja, super iPad voor op tafel, maar ook... misschien koopt Apple Google Glass wel op of zo. Nee, Google Glass is nog steeds een prototype. En heel snel zullen heel veel andere bedrijven met een gelijk apparaat komen. En er zullen aan de andere kant heel veel onafhankelijke app developers komen. Die een app maken die op een willekeurig besturingssysteem, op een willekeurig telefoon kunt draaien. Die communiceert met een bril. Want dat zie je nu ook, hè, bij de apparaten en de platforms die er al zijn. Die developers die moeten kiezen voor welke platforms ze gaan ontwikkelen. Ja, en die volgen de weg van het geld. Dus die gaan niet kijken van wat zou vanuit een consumentenperspectief eerlijk zijn. Om transparant op welk platform de consument ons ding wil gebruiken, te kunnen gebruiken. Die kijken gewoon van waar kunnen we het meeste geld op verdienen. Dat snap ik. Maar wat weerhoudt zo'n ontwikkelaar van om dezelfde app ook voor een ander besturingssysteem te ontwikkelen? Geld, inzet van mensen, developersprogramma's waar je voor moet betalen, dat soort dingen. Dus goed, als je het idee al hebt. Uiteindelijk regelt het zich wel. En als het technisch niet zo ingewikkeld is om een applicatie te porten, ja, dan gebeurt het wel. Ja, neem bijvoorbeeld zo'n Candy Crush op iOS. Zeg ik dat goed? Nee, die is ook voor Android. Heyday bijvoorbeeld. Hè? Dat is super groot op iOS. Ja, er is geen Android-versie van. Ja. Dat kun je raar vinden, maar daar hebben ze vast wel het cijferwerk onder gezet en gezegd, joh, dat gaan we gewoon niet doen. Klaar. Nou, daar hangen natuurlijk veel minder creditcards aan Android-accounts. Nou, misschien. Maar ik wil daarmee zeggen, het is niet het feit dat iets technisch kan, wil niet zeggen dat het commercieel meteen zinnig is. Zo bedoel ik het. Ik zit nu al een kwartier met mijn laptop onder mijn kin. Ja, dus ik kijk nu naar een scherm wat ongeveer 12 centimeter voor mijn neus zit. Ik word daar zou niet blij van. Zou ik het doen, Luc, ik heb er kanker van. Ja, nee, maar het is niet ik probeer me voor te stellen dat ik daardoorheen naar de wereld kijk. Dus goed. Maar jongens, er zijn nog andere dingen gebeurd. Een van de gegevens deze week was eigenlijk dat dan komen het eerste kwartaal de cijfers van de verkoper van de PC's. Nou jongens, dat is dramatisch. Dan krijg je ook kanker van. Ja, ik weet niet of dat wel gevolgd hebben, maar er zijn 20-23% minder PC's verkocht. Ja. En hoeveel dus meer tablets? Veranderen. Nou, ja, tablets. Nee, maar dat is nou het leuke. Dus al die bedrijven als IDC en die IDG, Canalys, IDC en Gartner. Ja, die komen met vreselijke verhalen van jongens, 23%. En dat verschijnt dan op die website, webwereld, en denk je, oh mijn god. Toen ben ik eens gaan kijken van hoeveel meer tablets zijn er nou verkocht. Nou, dan ga ik even om aantallen te praten. Dan praat je dus in Europa zijn er zeg maar 22 miljoen PC's en laptops verkocht. Ook laptops gingen daar een beetje achteruit. Maar verdomme, het dubbele daarvan in tablets. Dus de hele industrie zou je kunnen zeggen is in aantallen units, als je ze erbij telt, enorm gestegen. En dan is ook nog de vraag, de ene keer deden ze de pads erbij en de andere keer niet. En de phablets en de tablets. Ja? Maar die cijfers slaan dus nergens op. Want er is in feite, er is veel meer verkocht. Alleen de waarde per ding natuurlijk. Want een goedkope tablet kost maar €150. Ja, je hebt ook dure natuurlijk van €600. Maar dan denk ik van jongens, waar zijn deze marktbedrijven mee bezig? Die gooi je dus een bericht de wereld in van het gaat ontzettend slecht met de desktops en dus de monitoren en dat soort dingen. En dan zie ik dat vertaald in berichten van IT Office in Nederland die dan ook helemaal angstig doen van ja, de desktop gaat eraan, wat moeten we allemaal doen? Nee. Ja, de desktop gaat er ook aan. Nou, misschien gaat hij eraan, maar we gaan dus niet minder met z'n allen ICT gebruiken. Nee. Ik denk dat er gewoon een transformatie zit, jongens. Kijk, vroeger had je alleen de desktop, toen kwam de notebook. Nou, dan ging de verkoop van desktop achteruit en er werden meer notebooks verkocht. Toen had je de smartphone. Je ziet ook steeds meer mensen een smartphone gebruiken voor e-mail en voor internet. Nou, dat heeft ook zo'n effect. En nu heb je de tablet. Nou, een mega-effect, vooral in de consumentenmarkt. Maar in de zakelijke markt zijn nog steeds mensen die nog steeds behoefte hebben aan een goede notebook. Misschien wel eens wat minder. En dus... Als je ook goed naar de cijfers kijkt, is de transformatie van desktop / notebook naar een tablet in de consumentenmarkt veel groter en sneller dan in de zakelijke markt. Daar heb je nog steeds te maken met managers en met grote migraties. En ik denk nog steeds dat in de zakelijke markt wel behoefte is aan notebooks. Alleen ja, het wordt ook daar minder gekocht, omdat daar ook nog steeds mensen zitten En met een tablet. Maar dat de verkopen worden uitgesteld. Mensen denken van, nou, we kunnen nog wel een jaartje doorgaan. En wachten gewoon tot echt XP helemaal klaar is. En dan gaan we wel over naar Windows 7. Of ja. We gaan over naar een, naar andere omgevingen. Maar ik denk, als je echt puur met heel veel Microsoft-applicaties werkt en Windows-applicaties, zullen toch veel bedrijven blijven standaardiseren op Windows. En wachten tot Microsoft ook zijn tablet geregeld heeft. Ja, nou ja, daar is nog inderdaad een issue mee wat dat betreft. Ze moeten nog wat dingen daarmee doen. Maar ik denk dat we gewoon een transformatie zitten. Kijk, al die grote PC-leveranciers, de HP's en de Acer's, die moeten ook gewoon nu aan de bak om een breed portfolio van tablets en PC's aanbieden. Hè? Ja, en niet alleen maar Windows, maar ook Google, Chrome en Android. Precies, kijk, Apple heeft gewoon zijn eigen iOS. Maar ik denk dat gewoon de klant keuze wil hebben. Binnenkort. Ja. Ja. Bart zegt Firefox OS. Ja, het kan. We kunnen ook praten over het gevaar van vendor lock-in. Dat je op je Apple iPhone of op je iPad geen Android kan draaien. Of ja, maar ik hoor trouwens nu al, want dat Acer en andere met meer tablets en notebooks. Dat ze hun, maar moeten ze dan ook, als we nu toch bij deze Google Glass zijn, moeten ze dan in jullie optiek ook allemaal een bril gaan produceren? Moet Nokia ook een bril? Nokia heeft al vaker veel te laat iets gedaan, maar Nokia moet nu een bril gaan produceren. Ja, het mooie dat de Acer een Acer bril moet maken voor zijn Acer laptops. Ik denk gewoon dat er brillen moeten komen die werken op een apparaat. En ik blijf het zeggen, het is niet meer dan een scherm en een camera die je op je neus draagt. Dus het moet heel makkelijk via Bluetooth of hoe dan ook. Het moet werken. Via open source Firefox OS moet het met elkaar praten en niet via de Google login. Het maakt niet uit welk besturingssysteem erop staat, omdat de informatie wordt verstuurd via een standaard protocol. Okay. Het moet niet, maar het kan. En als er mensen zijn die er geld mee kunnen verdienen, Google is daar dan de eerste in. Als er andere partijen zijn die dat kunnen verdienen, ja, die gaan dat dan ook doen. Ja, er zullen vast brillen zijn die alleen met een specifiek apparaat werken, of een sturingssysteem. Maar open source of open is niet een doel op zich, maar een middel. En je ziet dus dat de bedrijven die daar iets mee doen, succesvol ook, dus duurzaam, niet dat ze eenmalig even iets hebben kunnen doen en daarna nooit meer omdat ze failliet gegaan zijn, maar bedrijven die succesvol en langdurig daar dingen mee kunnen doen, ja, die hebben daar ook een belang bij. Die proberen daar ook geld mee te verdienen. Je ziet het ook met die tablets. Apple is ermee begonnen. Dat was een razend succes. Dat is uiteindelijk gevolgd. En nu wordt de markt overspoeld met hele goedkope Chinese rommel. Volgens mij is Microsoft begonnen met de tablet. Alle die hebben dat kunnen maken. Lang geleden, ja. Microsoft had altijd ideeën. Alleen op een of andere manier hebben ze, weet je wel, in Amerika hebben ze een mooie navolging. To be able to execute. Weet je wel, dit is niet executeren van mensen, maar het uitvoeren. En dat is Microsoft niet helemaal gelukt, maar Apple wel, ja. Dus, en dat gaat eigenlijk ook met de mobiele telefoon, mobiele besturingssystemen. Toen had je ook nog Windows Phone, nog 1. zoveel, ja, dat ging niet. Maar ja, opeens kreeg je Android en Apple. Ja. Jongens, mag ik een heel andere invalshoek? Ik heb begrepen dat Google ook elektrische auto's die zichzelf besturen wil maken. Als ik dat nou even combineer met die brillen, dan denk ik dat is allemaal deel van een plan. Dat je in je auto zit met die brillen op. En dat je op een knopje drukt en dat die auto vanzelf naar Amsterdam rijdt. Of hoe ze dat maar bedacht hebben. Liefst een elektrische auto. Ik heb ook begrepen dat ze met elektrische auto's bezig zijn. Maar het is gewoon een groot plan van Google om ons tot soort zombies te maken met zo'n ding op je neus. Nou, dat weet ik niet, maar het is wel natuurlijk dat de Amerikanen overal een auto voor gebruiken. Dus dat een slimme doelgroep is om iets mee te doen, is sowieso een goed. Is wel wat. Daarom Google Drive genoemd hebben. Ja. Dat is wel goed. Jij moet bij Google gaan werken. Wat doe je hier nog? Nou ja, ik krijg kanker, dus dat wil ik niet. Hey, maar mensen, ik ga er vandoor. Ik wens jullie allemaal een fijn weekend. Ja, ik ben benieuwd wat er met het Ingress evenement gaat gebeuren. Dus dat, live hangout on air. Dus, geweldig, we gaan het allemaal volgen. Tuurlijk, link nog. Jo. Hoi. Goed. Nou. Wat is er nog meer nieuws deze week? Nou, ik zag dat de DigiD's van 100.000 spookburgers werden ingetrokken. Dat is het plan van Binnenlandse Zaken. Maar ik heb ook wel 4 DigiD's lopen. Ik vond het interessant dat er überhaupt 100.000 spookburgers blijken te bestaan. Het lijkt me ook dat als je iemand, een van die spookburgers, een paspoort gaat verlengen, dat je dan toch wel zijn telefoonnummer mag vragen of zo. Misschien iets anders aan hem mag vragen, zodat je dan zeker weet dat het geen spookburger meer is. Dus het klinkt vanuit database technisch oogpunt een beetje gek. Je kan beter die ID's houden en dan verrijken met informatie, zodat het spookburgerschap... Maar zijn spookburgers mensen zoals ik die een DigiD hebben aangevraagd dat nooit meer gebruiken en dan de volgende keer dat ik het weer nodig heb ben ik natuurlijk alles kwijt, dus dan vraag ik maar weer opnieuw aan en dan krijg ik ook weer en misschien vervalt dan de oude, maar misschien vervalt die ook niet. Zijn dat spookburgers? Nee, het zijn burgers waarvan de gemeentes, de GBA niet meer weet waar ze zijn en die noemen ze dan vertrokken onbekend waarheen, VOW, dat is de status waar het hier over gaat. Dus het zijn echt wel mensen die verdwenen zijn. En het schijnt ook dat bijvoorbeeld van sommige van die benzinedieven en zo toch zo'n DigiD hebben. En dat ze hiermee die mensen van overheidsdiensten willen uitsluiten of zo, door ze die ID's in te trekken. Maar het klinkt mij als vanuit computertechnisch oogpunt geen goed plan. Je kan beter in alle gevallen ID's houden. Maar goed. Ja, wat je eigenlijk zegt is dat ze, als ze de bevolkingsadministratie tegen de DigiD-administratie houden, dan blijken er allerlei... Blijken er 100.000 verschil in te zitten. Dat is nog best fors. Ja, nou, het doet me toch een beetje denken aan het idee van hoeveel kinderen er in Marokko schrijven of in Turkije zogenaamd geboren zijn. En als ze... oudere mensen die AOW hebben doodgaan, dan vertellen ze dat aan niemand. En dan stoppen ze die in een hok. En dan... Mm-hmm. Ja, en dat schijnt dat heel veel geld kost. Om die mensen dan nog steeds maar AOW uit te keren en zo. Ja, en als een kind geboren wordt, wordt dat 6 keer aangegeven. Ja, goed, leuk. Mensen zullen altijd fantastisch slimme manieren bedenken om de zaak te besodemieteren. Niet? Nou, blijkbaar, want blijkbaar zijn bestaan er nu in Nederland 100.000 spookburgers. Ja, maar ik heb niet eens een idee. Is dat nou zo vreemd? Ik bedoel, ik woon in Amsterdam en ik heb daar ik sta ingeschreven in Amsterdam, ik woon daar niet. Ik laat soms andere mensen op mijn plek wonen. En mijn kinderen, geen van die kinderen woonde lange tijd eigenlijk op het adres waar ze ingeschreven stonden. Iedereen, ik ken ontzettend veel mensen die naar India gaan en postbus... nummers hebben of rare adressen of dat er toch dienst ingevuld wordt. Als ik direct om me heen kijk, zie ik een ontzettende hoop burgerlijke verduistering van zichzelf. Identiteitsvervaging, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik vind dat niet zo gek. Wat dat betreft valt het me ook wel op. Hè. Er was laatst dus die hele kwestie over dat er dubbele facturen gestuurd zouden zijn door de medische aanpalende beroepen. Nou jongens, dat wist ik al lang, dat als je naar een fysiotherapeut gaat, die zegt, nee, ik schrijf wel 2 behandelingen, maar je krijgt er maar 1, maar dan krijg je de helft terug enzovoort. Dat is standaard praktijk. Psychiaters, iedereen deed dat. Ja, en nou gaan ze plotseling op een achter de poten staan en zeggen, dat is fraude. Nee, dat is iets wat... Dat is ook fraude. Het is ook fraude, maar het komt, dus deed men het. Ja? Als je ergens 180 kan rijden en je weet dat er geen controle is, dan rijden mensen 180. Ja, het is de mens is wat dat betreft natuurlijk... en ik ken in Amerika mensen die er een sport van gemaakt hebben. Wat zeg ik? Een sport, een beroep van gemaakt hebben om te proberen uit het systeem te blijven. Door steeds andere namen te kiezen. In Amerika kun je je naam nog wijzigen. Door je niet in te schrijven, geen green card en dat soort dingen. En die proberen... je kunt vrij makkelijk valse rijbewijzen en zo. Dat zijn van die kaartjes kun je krijgen. Maar die proberen buiten het systeem te vallen. Vooral met rijke mensen... die dan helemaal geen belasting willen betalen. En ik heb begrepen dat gebruikelijke praktijk is... ook voor ICT-bedrijven zoals Apple en Google en al dat soort dingen. Er zijn allerlei schandalen over. Dan hoeveel miljarden die wel niet ontduiken. Ja, nee, de Amazons van deze wereld en zo, als je ziet wat daar allemaal voor legaal tussen haakjes dingen gedaan worden, dat is echt ook een sport, inderdaad, omdat het kan. Ja. Nederland doet dat trouwens ook op de Zuidas natuurlijk flink aan mee. Al die brievenbus BV's Nederland, de cashstroom loopt binnen. Nee, dat heb ik niet goed begrepen. Rutte zegt dat wij... Ja, kan ik even die terugbellen? Ja? Sorry, nu. Ik ben je zo terug. Tot zo. Ja, okay. Nee, maar Rutte zegt dat het mag. Dat wij, dat alle andere landen hele foute dingen doen. Oostenrijk, ja. Heel fout. In Ierland. Maar wij zitten binnen de grenzen van de wet. Ja, klopt. Ja? En het gaat maar om 1000 miljard, zei hij. We houden er ook helemaal niks aan over. Nee, we houden er niks over. Maar ik heb geschreven dat ik toch wel heel goed vind dat er dus ergens op een belastingkantoor in Amsterdam een paar mannen zitten die dit soort dingen binnenharken. Die gewoon naar Google bellen en zeggen, jongens, als we nou een beetje een deal kunnen we dan een 0,25% krijgen. Kijk, 0,25% is meer dan niks. Dus. En van 2,5 miljard is dat toch zoveel miljoen. Het is heel slim. En dat schijnen al die landen te doen. En wat dat betreft is het opportunisme gewoon ten top. Okay. Ik kan er ook eigenlijk wel een beetje om lachen. Maar het is wel gewoon inderdaad fraude top, lijkt het wel. Ja, en dan zo'n grapje dat dan heeft Apple een advertentie geplaatst waaruit blijkt dat ze een financial controller zoeken voor 2,5 miljard. Ja, voor Benelux Apple. En dan denk je, jezus, zou ze nou werkelijk zo... Nee, natuurlijk verkopen ze niet zoveel hardware. Want dat zou toch wel heel, heel mooi zijn. Maar dat is gewoon het geld wat er doorheen gepompt wordt. Maar is dit nieuw, jongens? 20 jaar geleden werden er BTW-carousels bedacht in de ICT. En er zijn mensen heel erg rijk aan geworden die daarmee wegkwamen. En, Julie... Nou, sommigen ook niet, hoor. Wat? Sommigen niet, hoor. Nee? Ja, nou, sommigen wel, maar sommigen ook niet. Als je wordt gepakt, dan ben je echt goed de sjaak, hoor. Dus ik zou maar niet... Ja... ja. Oh, wat? Dat weet ik niet hoor, maar hoeveel keer ben jij de laatste jaren gecontroleerd door de Belastingdienst? Ja, het was maar één keer, hè? Ik ben altijd in dienst geweest, dus... Nou, ik heb dus 7 BV's, jongens, en de laatste controle is 18 jaar geleden. Oei. Ja? En ik heb een paar keer gemerkt dat ze fouten maakten, waardoor de Belastingdienst, zeg maar... terugging in de tijd, dat ze schijnbaar een backup hadden geladen. Ik heb wel eens vragen gesteld aan de Belastingdienst en vroeg ik, jongens, ik wil weten, heb ik AOW betaald in een of ander jaar? He, dat ging dan in 94 of 95. Dat weten ze niet. Dat weet ook de Sociale Verzekeringsbank eigenlijk niet meer. Dus het is lullig om te zeggen, maar je komt heel makkelijk weg met allerlei, nou zeg maar, foute dingen. Ja? Belastingtechnisch. Zeker weten. Want inderdaad, op een of andere manier verdwijnt de informatie ook aan hun kant na 5 jaar of zo. Ja. Maar dat niet alleen, maar ze hebben natuurlijk te weinig mensen en er is gewoon een idee. Dus in mijn geval heb ik een vrij veel compenseerbare verliezen, echt een 500.000 of zo, uit het verleden opgebouwd. En ze beseffen dus wat ze ook doen, dan kunnen ze die 5 ton of die 6 ton compenseerbaar verliezen terugbrengen tot 4,5 ton, maar dat maakt natuurlijk geen reden uit. Mm-hmm. Ja. Dus ja, wat gaan ze dan zitten zuren over autokosten of over een reisje of over nou, al die dingen die wij allemaal opvoeren? Oké, okay, goed jongens, er gebeurt niet zoveel op het moment. We hadden een mail van of een aankondiging officieel nu van Microsoft over Windows 8.1. Hij is free, hadden we vorige week al. Alleen wat ik nog enigszins in de officiële melding stond, dat die via de Windows Store komt. Heb jij daar nog wat over gezien, Bart? Want is dat per ongeluk? Is een fout in de tekst? Of komt die ook via Windows Update? Nee, daar heb ik verder niks over gezien. Ik weet niet waarom Microsoft plotseling, want het was heel onverwacht dat ze dat opeens via een blogposting hebben bekendgemaakt. Mm-hmm. Want er is binnenkort, over 1 of 2 weken, is er een of andere Microsoft WC-eend feestje. Mm-hmm. Daar zou het dan allemaal bekendgemaakt gaan worden. En daar zal het dan ook voor het eerst te zien zijn. En dan wordt er ook denk ik wat meer duidelijk. Nu is er 1 blogposting waar een bepaalde belangrijke dingen bekend zijn gemaakt. Wat er allemaal beter is en veranderen gaat. Maar ja, het is niet meer dan een update. Je hoeft niet je machine opnieuw te installeren. Dus of dat nou via Windows updates of de... Nou, heel veel zakelijke accounts hangen de mensen op de werkplek hangen niet in de store. Dus ik denk ook dat de zakelijke wereld niet meteen over wil. Die moet dat eerst uitgebreid gaan testen. Ja, maar dit zou dus betekenen dat de mensen de Windows update... gaat natuurlijk op een zakelijk netwerk, gaat Windows Update wel gewoon door. Maar dat zou betekenen dat als deze post waar is, dat mensen actief een store-account moeten maken voor die werkplekken om dit te upgraden. Nou, ik neem aan dat die ook op andere manieren te krijgen is. En in het verleden heeft Microsoft altijd tools uitgebracht om te voorkomen dat service packs en dingen als Internet Explorer, waar dan een grote nieuwe versie van uitkwam, konden worden geïnstalleerd. Dat konden de system administrators konden dan blokkeren mm-hmm. zo'n installatie. En ik neem ook aan dat zo'n update op een server binnen je eigen lokale netwerk geplaatst kan worden, waarvan je hem kunt uitsturen. Ja. Ja. Ik denk dat die inderdaad via de Play Store of de Microsoft Store krijgen is. Het update-mechanisme exclusief is. Is natuurlijk wezens in een netwerk. Maar dat is gewoon Windows Update, maar dan lokaal. Dus dan, als het niet via Windows Update gaat, maar via de Windows Store, zou dat, als dat echt de enige optie is, wat niet echt duidelijk is uit die post, want dat lijkt er namelijk te staan, dan zou dat dus wel wat vragen oproepen voor het uitrollen van de update naar 8.1 in het zakelijke circuit, zal ik maar zeggen. Nou ja, ik heb de Windows 8 in een virtuele omgeving hangen. Ik doe er niet zo heel erg veel mee. Maar ik heb geen Microsoft-account op die Windows. Ik heb nee, maar dat bedoel ik. Dat hebben heel veel zakelijke installaties ook niet op dit moment. Nee, maar ik krijg toch wel gewoon mijn updates voor de reeds aanwezige apps. Gewoon via de store aangeleverd. Dus ik zie niet in waarom, ondanks dat ik dus geen store-account heb en geen Microsoft-account in Windows, dat ik dan toch niet die update gewoon krijg. Oké, nou dat gaan we dus zien. Het komt pas over vele maanden uit. Hè? De eerste testversie, de eerste publieke testversie, die komt dan in juni uit, of in juli. Dus het is nog allemaal ver weg. Net zoals Google Glass nog heel ver weg is. Nou, wij kijken altijd naar de toekomst in de IT-band podcast. In dit... ook in deze keer. We gaan bij deze de podcast afronden. Iedereen bedankt voor deze bijdrage. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. Tot volgende week. Fijne week allemaal. Tot ziens. Hoi. Doei.